kapag ako ay napapadaan sa aming lumang simbahan. Hindi ko maiwasang maalala ang aking tita Glenda, ang bangungot na pinagdaanan niya, at kung paano siyang pinagmalupitan ng kapalaran. Sa isang compound kami nakatira at magkakasama kami rito ng mga tita ko. Pinamana sa kanila ng lolo at lola ko ang loteng pinagpatayuan ng mga bahay namin. Apat silang magkakapatid, tatlong babae at isang lalaki. Si Papa yung nag-iisang lalaki at ang bunsong kapatid nila ay si Tita Glenda. Bata pa lang ako nung pumanaw ang lolo at lola ko. Si Tita Glenda ay nasa high school pa lang noon. Dahil wala pa sa hustong edad ay kinukup na lang siya ng mga tita ko. Minsan din ay dito siya nanunuluyan sa amin. Bagamat kapatid nila siya, ay masasabi kong hindi nila ito tinrato ng maayos. Nasabi ko ito dahil napansin kong parang ginawa nila siyang katulong ng mga kapatid niyang babae. Sa kanya na inasa ang paglilinis ng bahay, pamamalengke, ultimo pag-aalaga ng mga bata ay sa kanya iniatas. Nakakapagpahinga lang si tita kapag nandito siya sa amin dahil wala naman siyang aalagaan na bata at ako naman halos ang gumagawa ng gawaing bahay dito kasama ang mama ko. Dahil na rin sa naiwang pera nila lolo at lola, nagawa nilang pag-aralin sa kolehiyo si Tita Glenda. Pero sandamakmak na sumbat ang inabot niya sa mga tita ko. Para bang lahat ng ginastos nila sa kanya ay kailangan niyang pagbayaran. Kahit pa nagmula naman ang perang yon sa mga magulang nila. Madalas pa siyang pagmalupitan ng mga tita ko. Lalo na kapag hindi niya nasusunod ang mga inutos nito. May pagkakataon pa nga na kinalatkad siya sa labas ng bahay at pinagpupunit ang suot niyang damit dahil nahuli nila ito na nakikipag-date. Ang katwiran nila ay sinasayang lang daw niya ang pinapag-aral sa kanya, gayong matataas naman ang grado niya at hindi naman ito bumabagsak sa eskwela. Alam ko na nagtanim ng galit ang tita ko sa kanila dahil palihim ko siyang nakikitang humahagulgol sa pag-iyak kapag nandito siya sa amin. Naririnig ko rin siya na naglalabas ng sama ng loob kay Papa at kay Mama dahil sila lang naman ang nakakaunawa sa kalagayan niya. Hindi naman magawang makialam ni Papa dahil sila tita ang may kaya sa kanilang magkakapatid at minsan ay nakakaramdam din ng pangmamata si Papa sa mga kapatid niyang babae kaya pinili na lang niya na tumahimik na lang. Pag-apak ni Tita Glenda sa kolehiyo, meron itong naging boyfriend, at ang sabi ay napakayaman daw nito. Anak ng isang negosyante dito sa lugar namin. Kapag hinahatid nga si tita ay paiba-iba ito ng kotse na ginagamit. Ilang buwan pa ang lumipas at itinanan na si tita ng lalaki at hindi na siya muling nagpakita sa amin. Siguro ilang buwan pa ang nagdaan. Bumisita si tita kasama ang mayamang boyfriend niya. Sobrang iba na si Tita Glenda nun. Napakaganda ng kasuotan niya, pangmayaman na ang kilos ika nga. Kasunod ng pagyaman niya ang pag-iba ng kanyang pag-uugali. Para bang nawala na ang paggalang niya kila tita, maliban kila Papa at Mama. Pumalik lang daw siya dito upang imbitahan sila sa nalalapit niyang kasal. Tumigil na daw siya sa pag-aaral dahil hindi na niya kailangan pang magtrabaho. Mayabang na akong makapagkwento si tita, kung kaya alam kong nagngingit-ngit na sa galit ang mga kapatid niyang babae. May mga pagkakataon pa nga na parang nilalait niya pa ang mga ito dahil hindi naman talagang lubusang umasenso, aniya. Alam kong sinasadya niya ito upang sa wakas ay makaganti sa mga pang-aalipusta na sinapit niya sa kamay ng mga kapatid. At dumating na nga ang kasal ni tita. Nakiusap siya na si Papa ang maghahatid sa kanya sa altar. Dumating ang mga dati niyang kaklase at ang mga kaibigan niya sa aming lugar. Naroon din ang ilan sa mga kaibigan at kamag-anak ng boyfriend niya. Subalit wala ang mga magulang nito. Ilang sandali pa ay dumating na ang kotse na sinasakyan ng tita ko. Ngunit lumipas ang ilang minuto ay hindi dumating ang groom. Ang mga kasamahan ng boyfriend niya ay nagtitinginan at ang ilan ay napangisi pa. Isa-isa silang nag-alisan hanggang sa mga kamag-anak na lang namin at mga kaibigan ni tita ang natira. Lumabas si tita mula sa kotse at lumapit sa papa ko. Sinabihan niya ito na tawagan ng boyfriend niya na sinunod naman ni papa. Pagsagot ng boyfriend niya, ang sinabi daw nito ay ganito. Pakisabi na lang po kay Glenda na humihingi ako ng tawad pero hindi ko po magagawang magpakasal sa kanya. Tinutulan ng mga magulang ko ang kasal na ito at pinilit nila ako na huwag nang magpakita. Pasensya na po talaga. Pagkatapos nito ay hindi na muling nakontak ang boyfriend niya. Nang makatunog ang mga tao ay isa-isa na rin silang nag-alisan. Nang mapadaan pa nga ang mga tita ko ay kinutsa pa siya ng mga ito dahil sa hindi siya sinipot ng mapapangasawa niya. Pinipilit namin si Tita Glenda na sumama na sa amin at umuwi na sa bahay. Pero napasigaw at nagalit ang mga tita ko. Matapos niya daw silang laitin ay wala na siyang lugar sa amin. At pinagbantaan nila ang papa ko na sisingilin nila ito sa mga utang namin kapag kinupkup namin si Tita Glenda. Walang nagawa si papa kundi sumunod. Kung kaya naiwan ang kawawang si Tita Glenda sa simbahan na humahagulgol sa pag-iyak. Makalipas ito ay hindi na umalis si Tita Glenda doon at unti-unti na siyang nasiraan ng bait. Madalas ay makikita mo siya na nakaupo sa labas ng simbahan, suot pa rin ang wedding gown. Kung saan-saan na siya natutulog at napakadumi na talaga niya. Inabot ng ilang linggo at wala pa rin kumupkup kay tita. Awang-awa na sa kanya sila papa at mama. Paminsan ay binibisita namin siya upang dalhan ng pagkain, subalit parang hindi na niya kami nakikilala. Tuluyan na siyang nilisan ng katinuan. Labis din kaming nag-aalala nang marinig namin ang balita na minsan daw ay pinagsamantalahan pa siya ng mga tambay. Patunay din siguro dito ang bahid ng dugo sa kanyang suot. Sinubukan namin siyang tanungin ngunit hindi ito sumasagot at bigla na lang iiyak. Awang-awa na si Papa ngunit wala siyang magawa dahil hindi niya magawang kalabanin ang mga tita ko. Isang araw pagkatapos namin magsimba, naglalakad kami palabas ng simbahan kasama sila Papa at mga tita ko. Bigla kaming nilapitan ni Tita Glenda, suot pa rin ang napakaduming wedding gown. Ngunit may kakaiba na sa kanya, dahil sa pagtingin niya sa amin ay para bang nakikilala na niya kaming muli. Nagsimula siyang umiyak at nagsalita ng, "Pinagkait niyo ang pagmamahal niyo sa akin. Tinrato niyo ako na parang hindi niyo ako kadugo. Isa-isa kong sasabihin kay Papa at Mama ang mga ginawa niyong pang-aapi sa akin." Pagkatapos nito ay lumakad na siyang palayo. Hindi na napigilan ng papa ko ang pag-iyak. Sinabihan niya ang mga kapatid niya na wala na siyang pakialam kung magalit sila. Kukupkupin niya si Tita Glenda kahit pa ganyan ang kalagayan niya. Akmang lalakad si Papa papunta sa direksyon kung saan nagpunta si Tita Glenda. Ngunit natigilan siya nang marinig ang sigawan mula sa likod ng simbahan. Natagpuan nila ang bangkay ni Tita Glenda na nakabigti at bahagya ng naaagnas. Nang ma-recover ang katawan niya, sinabi ng mga taga-punerarya na ilang araw na raw ang bangkay. Nagulantang ang magkakapatid at labis naman ang pagsisisi ng papa ko. Hanggang sa huling pagkakataon ay walang tumulong kay Tita Glenda. Naging malupit ang buhay para sa kanya, kung kaya pinili niya na lang na wakasan ito.